क्या पता क्या हुआ पास आकर तेरे, क्या पता क्या हुआ एक दिया जल गया एक गुल खिल गया। पास आकर तेरे क्या पता क्या हुआ एक दिया जल गया एक गुल खिल गया। पास आकर तेरे क्या पता क्या हुआ पास आकर तेरे क्या पता क्या हुआ एक दिया जल गया एक गुल खिल गया। पास आकर तेरे क्या पता क्या हुआ एक दिया जल गया एक गुल खिल गया। उठती गिरती हुई वक्त की मौज थी एक तड़पती भटकती हुई खोज थी। उठती गिरती हुई वक्त की मौज थी एक तड़पती भटकती हुई खोज थी। हर लहर किनारा यहाँ मिल गया हर लहर को किनारा यहाँ मिल गया एक दिया जल गया एक गुल खिल गया। दिल की नाजुक कली देखो खुलने लगी शमाए है सांस की तेज जलने लगी दिल की नाजुक कली देखो खुलने लगी। आज धरती को जैसे गगन मिल गया आज धरती को जैसे गगन मिल गया एक दिया जल गया एक गुल खिल गया। पास आकर तेरे क्या पता क्या हुआ एक दिया जल गया एक गुल खिल गया। ओशो ओशो मेरे प्यारे ओशो ओशो ओशो प्यारे ओशो। Thank you. रोशनी हो गई। सब तरफ शाम सी रोशनी हो गई, बस नजर आ रहा आसमां हर कहीं। सब तरफ शाम सी रोशनी हो गई, बस नजर आ रहा आसमां हर कहीं। अमृत का पता अब मुझे मिल गया, अमृत का पता अब मुझे मिल गया। एक दिया जल गया, एक गुल खिल गया। जल गया, एक गुल खिल गया। एक दिया जल गया, एक गुल खिल गया। एक दिया जल गया, एक गुल खिल गया। एक दिया जल गया, एक गुल खिल गया। ओशो ओशो मेरे प्यारे, ओशो ओशो ओशो, ओशो मेरे प्यारे ओशो। खुश।